तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग श्रीमद् स्वामी आचार्य विद्यारण्य जी द्वारा विरचित पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के पचहत्तरवें श्लोक का विचार कर रहे थे। तो बात चल रही है आत्मा के स्वरूप में विप्रतिपत्ति का प्रसंग चल रहा है। आत्मा के स्वरूप में वादियों में जो परस्पर विप्रतिपत्ति है, विप्रतिपत्ति यानी विरुद्ध कथन, एक दूसरे के साथ विरुद्ध कथन, तो उसमें क्रम से देहात्मवादी की बात कही, इंद्रियात्मवादी की बात कही, प्राणात्मवादी की बात कही, मन आत्मवादी की बात कही, और अब ये जो विज्ञानवादी है माध्यमिक की बात यहां पर बताई। बौद्ध के अवान्तर भेद है, शून्यवादी उसके मत को दिखाया कि विज्ञान क्षणिक है इसलिए वो आत्मा नहीं हो सकता है। तो विज्ञान के बाद ये मत है शून्यवाद। कहते हैं जैसे विद्युत, अभ्र और निमेश जैसे क्षणिक है, चंचल है, वैसे ही ये जो विज्ञान है वो भी क्षणिक है, इसलिए जो क्षणिक हो वो आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मा तो स्थिर होना चाहिए, क्षणिक नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं विज्ञान के बाद तो फिर और कुछ है ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं होना ही शून्य है और शून्य ही आत्मा है। अन्यस्य अनुपलब्धत्वात्, अब विज्ञानादि से अतिरिक्त, विज्ञान से आगे जैसे देह से आगे इंद्रिय, इंद्रिय से आगे प्राण, प्राण से आगे मन, मन से आगे बुद्धि, और बुद्धि से आगे और किसी चीज का अनुभव नहीं हो रहा। और विज्ञान क्षणिक है, क्षणिक आत्मा हो नहीं सकता है, इसलिए विज्ञान से आगे कुछ एक की भी प्रतीति का नहीं होना यानी शून्य, वही जो है आत्मा है, ऐसा शून्यवादी का कहना है। और उसमें श्रुति प्रमाण भी उन्होंने बताया, असद एव इदम इत्यादि श्रुति प्रमाण भी बताया, असद एव इदम इत्यादौ इदम एव श्रुतम ततः, जिसको हमने कल बता दिया था। तो फिर जब उन्होंने कहा कि शून्य ही आत्मा है, तो फिर ये जो प्रतिमान जगत है उसकी क्या गति होगी, तो 75वें श्लोक के उत्तरार्ध में उन्होंने कहा कि सर्वं ज्ञान गेयात्मकं जगत, ज्ञान गेयात्मकं जो संपूर्ण जगत है वो कहते हैं भ्रांति प्रकल्पितम, कहते हैं भ्रांति से वो प्रकल्पित है, वस्तु सत नहीं है। भ्रांति से प्रकल्पित होने से शून्य हमारा सिद्ध हो जाता है, कहते हैं। ये जो है उन्होंने कहा। तो फिर अब ये जो उनका कहना गलत है ये आगे 76वें श्लोक में वैदिक मत आ रहा है। वैदिक वो जो है शून्यवादी के मत का खंडन कर रहे हैं। देखो आगे तदेतत् मतम दूषयति। आप लोग पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, नहीं नहीं, अच्छा तो देखिए तद एतत् मतम दूषयति। 75वें श्लोक के ऊपर जो व्याख्या है ना, व्याख्या उसमें प्रतिपद नहीं है, उसको देखना हो तो वैसे तो मैंने कह दिया है ना। वो श्लोक के दो भाग है, प्रथम पंक्ति वो श्रुति माह, ये प्रथम पंक्ति का अवतरण है। शून्यस्य एव तद्रूपत्व प्रतिमानस्य जगत का गति इत्यत आह, वो ज्ञान ज्ञात्मक जो है उसका अवतरण है। प्रतिपद व्याख्यान उसमें आवश्यक नहीं माना है, क्योंकि श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है। अब अगले मंत्र की अवतरणिका देखो, तदेतद् मतम दूषयति। तदेतद् ये नो, तदेतद् से अभिप्राय जो अभी कहा गया जो मत है शून्यवाद, शून्यवादी का जो मत है शून्य ही आत्मा है ऐसा जो जिसका कहना है, वो जो मतम है उस मत को दूषयति, दूषित बता रहे हैं। शून्यवाद जो है वो ठीक नहीं है, उसमें दोष है, दोष दिखा रहे हैं। ये अगले श्लोक से तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। निरधिष्ठान विभ्रांते रभावादात्मनोस्थिता शून्यस्यापि ससाक्षित्वा दन्यथा नोक्तिरस्यते। निरधिष्ठान विभ्रांते रभावादात्मनोस्थिता शून्यस्यापि ससाक्षित्वा दन्यथा नोक्तिरस्यते। संधि विग्रह देख ले, पूर्वार्ध में निरधिष्ठान विभ्रांते है। निरधिष्ठान को तो आप एक ही रखे, विभ्रांते भी अलग ही है, फिर उसके बाद जो रभावाद आत्मनोस्थिता है कि नहीं, उसमें ये जो रेप दिख रहा है उस जब संधि अलग करेंगे तो वहां विसर्ग हो जाएगा, फिर यानी शब्द हो जाएगा विभ्रांते है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर जो अभावाद है ना, वहां इधर पर में अकार निकलेगा, पर में अकार निकलेगा, पूर्व में विसर्ग निकलेगा, संधि का विग्रह करेंगे तो संधि का विग्रह होगा विभ्रांते है अभावात, ऐसा संधि विग्रह होगा, विभ्रांते है अभावात। फिर अभावात में जो अंत्य हल वर्ण जो तकार है वो हल वर्ण है, और पर में आत्मन का आकार है, वो तकार में मिल गया हुआ है। संधि विग्रह करेंगे तो अभावात आत्मनो दिखेगा, फिर अभावात आत्मनो। फिर आत्मनः आत्मनो स्थित है ना, वहां भी संधि अलग करेंगे तो आत्मनः निकलेगा वहां, और वो जो खंडाकार आकार दिख रहा है आत्मनो अस्तिता वो मुख्य आकार दिख जाएगा, खंडाकार हट जाएगा, आत्मनः अस्तिता। संधि विग्रह इसलिए करवा रहे कि फिर श्लोक को वाक्य में आप देख सकते हैं। उत्तरार्ध में देखो शून्यस्यापि है, उसमें कोई संधि नहीं है, वर्ण सम्मेलन है केवल। शून्यस्य उसमें जो यकारोत्तरवर्ती अकार है और अपि का जो पूर्ववर्ती जो अकार है वो दोनों अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ होने से शून्यस्यापि हो गया। फिर शब्द दिख रहा है ससाक्षित्वादन्यथा, ठीक में उसमें भी कोई संधि नहीं है, केवल वर्ण सम्मेलन है। ससाक्षित्वात् जो दकार दिख रहा है कि नहीं, फिर वर्ण सम्मेलन को अलग करेंगे तो वहां तकार दिख जाएगा, यानी शब्द दिखेगा ससाक्षित्वात् ऐसा दिखेगा। फिर अन्यथा रहेगा फिर बाद में। फिर नोक्ति रस्य शब्द है कि नहीं, नोक्ति रस्य उसमें संधि अलग करेंगे तो न पहले निकलेगा न, फिर उक्ति शब्द निकलेगा, गुण संधि है वो, न उक्ति ही अस्य ऐसा उक्ति रस्य है कि नहीं। उसमें जो रेफ दिख रहा है बीच में उस जो अलग करेंगे ने तो वहां विसर्ग हो जाएगा और अस्य का अ भी दिख जाएगा। न न उक्ति ही अस्य ऐसा बनेगा वो, और ते तो अलग ही है। अब इसको वाक्य में बैठाते हैं तो आप लोग उसके ऊपर नंबर डाल सकते हैं वाक्य देखने के लिए। श्लोक में देखना निरधिष्ठान विभ्रांते है ऐसा है ना, निरधिष्ठान विभ्रांते है उसको पहले बोलना, निरधिष्ठान विभ्रांते है। हाँ अभावात इसमें भी आप दो नंबर डाल सकते हैं, निरधिष्ठान विभ्रांते अभावात आत्मनः अस्तिता, ये पूरा क्रम ही है समझ लो, ये तो वाक्य में ही है। फिर उत्तरार्ध में देख लो शून्यस्यापि ससाक्षित्वेन, ये भी क्रम से ही रखे, उसमें भी कोई आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। शून्यस्यापि ससाक्षित्वात् फिर अन्यथा भी वही क्रम में आएगा। फिर न उक्ति अस्य ते, इसमें ऐसा कीजिए अस्य उक्ति ते न, अस्य को अन्यथा के बाद लीजिए, अस्य उक्ति ते न ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब जो है नीचे व्याख्या है, व्याख्या में जाने से पहले आपको श्लोक से सामान्य अर्थ बता देते हैं, जैसे वाक्य करवाए ना उस वाक्य क्रम में देखते हैं, उस वाक्य क्रम में व्याख्या सामान्य व्याख्या श्लोक से करेंगे, फिर नीचे जो व्याख्या दी गई है उस व्याख्या को देखते हैं। शून्यवादी का क्या कहना है, वो कहते हैं ये जो ज्ञान ज्ञात्मक जो संपूर्ण जगत है वो कहते हैं भ्रांति से कल्पित है, ऐसा उन्होंने कहा है। ज्ञान ज्ञात्मक संपूर्ण जगत भ्रांति से कल्पित है, ये जब कहा तो प्रश्न उठ जाता है कि जो भ्रांति जो हुआ करती है वो निरधिष्ठान नहीं हो सकती कभी भी। जो भी भ्रांति होगी वो साधिष्ठान ही होगी। आप चाहे दुनिया भर की कोई भी भ्रांति ले लीजिए, भ्रांति जो होती है वो साधिष्ठान ही हुआ करती है। निरधिष्ठान भ्रांते अभावात्, भ्रांति निरधिष्ठान नहीं हो सकती है। ये शून्यवादी ने इस बात का विचार नहीं किया, कहने को तो कह दिया कि सारा जगत भ्रांति से कल्पित है। अब उनका जो शून्य है वो सत तो है नहीं, शून्य का अर्थ है सत का अभाव, कुछ नहीं होना। तो जो कुछ है ही नहीं, अभाव ही है, तो अभाव में भला क्या भ्रांति होगी। भ्रांति के लिए अधिष्ठान चाहिए। जैसे समझ लो कि हमको रज्जु में सर्प की भ्रांति होती है, सुक्ति में रजत की भ्रांति होती है, तो सर्प को देख करके जो भय और कंपन हो रहा है अब जब प्रकाश हुआ तो पता चल गया कि यहां सर्प है ही नहीं। तीनों काल में सर्प नहीं है, रज्जु ही रज्जु है। तो वहां रज्जु आपको हाथ में आएगी, दिखेगी। तो सर्प रूप भ्रांति के लिए रज्जु वहां आवश्यक है, रज्जु धारा वगैरह। और जो है रजत की जो प्रतीति हो रही है आपको, तो वो जो है शुक्ति में यदि रजत की प्रतीति हो रही है तो शुक्ति रूप अधिष्ठान होने पर ही हो सकती है रजत की प्रतीति भ्रांति, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो ये तो दृष्टांत है, वैसे और कोई भी दृष्टांत ले लीजिए, निरधिष्ठान भ्रांति कहीं भी देखी नहीं जाती है। और शून्य कैसा है? अभाव रूप है। शून्य तो अभाव रूप है, भाव रूप तो कहेंगे तो फिर शून्य शब्द का प्रयोग ही नहीं बन पाएगा। इसलिए अभाव रूप जो शून्य है उस शून्य तो अधिष्ठान हो ही नहीं सकता, इसलिए वो निरधिष्ठान हुआ। तो पंक्ति में सबसे पहले ये देखना, निरधिष्ठान विभ्रांते अभावात्, निरधिष्ठान में भ्रांति कभी भी नहीं हो सकती है, अधिष्ठान में ही हो सकती है। और शून्य में अधिष्ठानत्व का योग ही नहीं है, वो तो निःस्वरूप है। कैसा? जिसका कोई स्वरूप ही नहीं, शून्य तो निःस्वरूप है। तो निःस्वरूप जो है वो शून्य है, उसमें अधिष्ठानत्व का योग नहीं बनेगा, है ही नहीं वो। इसलिए निरधिष्ठान जो भ्रम है वो उपपन्न नहीं हो सकता। अब ये जो जगत है जो सबको ज्ञान ज्ञेयात्मक जगत दिख रहा है, तो उसको कहीं न कहीं तो उनको दिखाना ही पड़ेगा। जगत का इनकार तो शून्यवादी कर नहीं सकते हैं, इसलिए जगत की कल्पना जो है वो साधिष्ठान ही है, तो अधिष्ठान तो उसको दिखाना ही पड़ेगा। अब अधिष्ठान शून्य हो नहीं सकता है, और जगत जो है वो साधिष्ठान है, इसलिए उसका अधिष्ठान तो मानना ही होगा। तो भाई आत्मन अस्तिता, इसलिए जगत कल्पना जो है वो अधिष्ठान में ही हो सकती है। इसलिए कोई न कोई अधिष्ठान रूप सत्ता का स्वीकार करना होगा। वो सत्ता कौन है? बस ये जो वैदिक मतवादी कहेंगे हम उसको आत्मा कहते हैं, बस वो क्या है? आत्म अस्तिता। इसलिए पंक्ति में आगे जो आत्मन अस्तिता जो कहा कि नहीं, तो आत्मा रूप अस्तित्व का स्वीकार करना चाहिए जिसमें जगत रूप भ्रांति हुई है। ज्ञान गेयात्मक जो जगत है वो जो दिख रहा है उसको दिखाने के लिए अधिष्ठान की सत्ता का स्वीकार करना पड़ेगा। शून्य हो नहीं सकता, और जगत है इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो भ्रांति होती है वो साधिष्ठानी होती है, इसलिए शून्य जो है यहां पर टिक नहीं पाया। तो मानना होगा आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। ये जगत रूप जो है भ्रांति ही आत्मा के अस्तित्व को साबित कर रही है, क्योंकि निरधिष्ठान भ्रांति हो नहीं सकती है, इसलिए आत्मा का स्वीकार। क्या? हाँ, कहाँ लगता है बताइए। नहीं, वो डर अलग बात है, भ्रांति नहीं हो सकती। डर तो ऐसा हो रहा है, ठीक है कोई ऐसे अंधेरा है तो अंधेरा हो रहा है, वो भय का कारण दूसरा है कि भी कोई है नहीं, अंधेरा है, लेकिन वो भ्रांति नहीं है ना, भ्रांति नहीं है वो। आपको भय लग रहा है तो भय तो भ्रांति निमित्त तक ही भय हुआ, ऐसा नहीं है। भय जो होता है वो भ्रांति निमित्त तक ही होता है, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति कोई जो है शस्त्रधारी व्यक्ति आक्रोशित मुख है तो हम देखते हैं कि वे आक्रोशित मुख वाला है, शस्त्रधारी है, कहीं मार न दे, थोड़ा डर उससे हट करके चलो, तो वो भ्रांति नहीं है। भय का कारण तो और भी हो सकता है। ये तो सर्प की भ्रांति बताई, वहां पर भय कंपन हो रहा है, लेकिन रजत सुक्ति में जो रजत दिख रही है वो भी भ्रांति है ना, वहां कोई भय नहीं है। इसलिए भय से और भ्रांति अलग अलग दोनों बातें हैं, भय अलग है और भ्रांति अलग बात है। इसलिए जो भ्रांति निरधिष्ठान संभव नहीं है, साधिष्ठान ही हो सकती है, इसलिए आत्मा की सत्ता का स्वीकार अवश्य करना ही चाहिए, ऐसा वैदिक मतवादी का कहना है। ये जो मत है शून्य का खंडन करने वाला जो अगले ये जो मत है वो वैदिक दर्शन का मत है। नहीं मतलब ये अद्वैत सिद्धांत नहीं, ये वैदिक दर्शन अभी तक चल रहा था, अवैदिक दर्शन। अब वैदिक दर्शन में जो भ्रांति है वो बता रहे हैं। अभी तक क्या बताया? देहात्मवादी का, इंद्रियात्मवादी का, प्राणात्मवादी और विज्ञानात्मवादी, शून्यात्मवादी। अब जो वैदिक दर्शन में भी तो विप्रतिपत्तियां है कि नहीं? वैष्णवों ने आत्मा को अलग प्रकार से माना है, नैयायिक ने भी अलग बताया है, ये बता रहे हैं। वो आनंदमय सब मानते हैं उसको। तो दूसरी बात ये भी है कि एक तो भ्रांति निरधिष्ठान नहीं हो सकती है, दूसरी बात ये भी है शून्यवादी के मत में एक बहुत बड़ा दोष, शून्यवाद मानने में जो बाधा बन रहा है वो ये है कि शून्यस्य अपि ससाक्षित्वात्, शून्य जो है वो साक्षी सहित ही है। साक्षी का तो स्वीकार करना ही होगा, नहीं तो शून्य है ऐसा कौन कहेगा? शून्य को शून्य बतलाने वाला तो मानना ही होगा जो शून्य को देख रहा है, शून्य जिसको दिख रहा है कि ये शून्य है। तो शून्य को देखने वाला जो शून्य है ऐसा जो स्टेटमेंट दे रहा है वो तो साक्षी शून्य से अलग हुआ, जुदा हुआ, तो वो तो शून्य नहीं है, वो तो शून्य अंतर्गत नहीं है। शून्य को देखने वाला तो शून्य से जुदा ही मानना होगा। अब जो ये कह रहे हैं कि अन्यस्य अनुपलब्धत्वात् शून्यम्, अन्य कोई चीज उपलब्ध नहीं हो रही है इसलिए शून्य है, ये जो कहने वाला है जिसको अन्य कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा, किसको नहीं हो रहा है? कोई चीज जिसको उपलब्ध नहीं हो रही है, कोई चीज जिसको नहीं दिख रही है, जैसे ये समझ लो बिजली चली जाए और इस हाल में घनघोर अंधेरा हो जाए तो कोई किसी को देख नहीं पाएगा, कौन कहां किस मुद्रा में बैठा हुआ है वो कोई देख नहीं पाएगा। क्या रहेगा? चारों ओर अंधेरा ही रहेगा। तो ये जो अंधेरा है वो भी तो देखने वाले को दिखेगा ना, तभी वो कहेगा कि क्या है इस समय, तो कहे अंधेरा है। अंधेरा है वो भी तो किसी को दिखेगा, तो देखने वाला जो अलग हुआ, जो अंधेरे को देख रहा है। तो शून्यवादी कह रहे हैं कि विज्ञान आदि से और कुछ चीज दिख ही नहीं रही है, अन्य पदार्थ की उपलब्धि ही नहीं हो रही है विज्ञान से अतिरिक्त, इसलिए ये शून्य ही आत्मा है। तो ये अन्य की अनुपलब्धि को देखने वाला मानना होगा जिसको साक्षी कहे। तो शून्यस्यापि ससाक्षित्वात् नियम तो ये है कि शून्य जो है ससाक्षित्वात्, साक्षी के बिना वो उपलब्ध ही नहीं हो सकता है। इसलिए शून्य को जो उपलब्ध करता है, शून्य को जो उपलब्ध करने वाला, कि ये जैसे अंधेरा है तो अंधेरे को देखने वाला जैसे कोई दृष्टा है, वैसे ही शून्य को भी देखने वाला, ये शून्य है इस प्रकार को देखने वाला उनका कोई दृष्टा मानना होगा, साक्षी मानना होगा। जो देह नहीं है, जो इंद्रिय नहीं है, जो प्राण नहीं है, मन भी नहीं है और विज्ञान भी नहीं है, उसमें तो आत्मत्व बुद्धि उन्होंने एक दूसरे ने खारिज कर दी, खंडन कर दिया, इसलिए उनमें से तो कोई हो नहीं सकता। तो ये शून्य को देखने वाला अब कौन है? जो शून्य को देखने वाला है वो उनका स्वीकार करना होगा, और वैदिक कहते हैं उनको हम आत्मा कहते हैं, वही आत्मा है। इसलिए आत्मा का अभ्युपगम अवश्य करना चाहिए, यही आत्मा है, ठीक है नहीं? अब देखिए एक और उसको कह रहे कि अन्यथा, अब वो जो अंतिम नोक्ति रस्यते है कि नहीं, उसको क्रम से लगाया ना? देखो अन्यथा नोक्ति रस्यते, अन्यथा अस्य उक्ति ते न, ये पंक्ति है, अन्यथा अस्य उक्ति ते न। शून्यवादी को कहा जाता है कि अन्यथा यदि तुम शून्य का साक्षी नहीं मानोगे, अन्यथा से अभिप्राय है, तुम शून्य का तुम साक्षी स्वीकार नहीं करोगे, या ऐसा करो कि आत्मा को तुम स्वीकार नहीं करोगे, ठीक है कि नहीं, तो अस्य उक्ति, अस्य यानी ये जो तुम्हारी शून्य की जो उक्ति है, शून्य का जो कथन जो तुम कह रहे हो कि ये अन्यस्य अनुपलब्धत्वात् शून्यम, ये जो तुम्हारा कथन है शून्यत्वम इति अभिधान जो है, ते न, ते से अभिप्राय है तुम जो बौद्ध शून्यवादी, जो तुम बौद्ध, ते यानी तव मत, तुम्हारे मत में ये न सिद्ध नहीं हो सकता है। शून्य रूप उक्ति भी तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं होगी। तुम शून्य को देखने वाला, शून्य बताने वाला तुम कौन बताओ? तुम शून्य हो कि नहीं हो? वो तो शून्य हो नहीं सकता, इसलिए साक्षी को तो स्वीकार करना ही होगा। जो साक्षी वो है जो शून्य नहीं है, शून्य जो शून्य को देखने वाला वो शून्य से वो अलग ही हो सकता है, इसलिए वो आत्मा का अस्तित्व अवश्य स्वीकार करना होगा। इसलिए शून्यवाद भी दूषित है। समझ में आया कि नहीं? ये श्लोक में ये आचार्य जी का ये कथन है, आचार्य विद्यारण्य स्वामी जी का। अब देखिए इस श्लोक के ऊपर व्याख्या लिखी है, इसमें टीकाकार ने व्याख्या उचित समझी, इसलिए प्रतिपद व्याख्यान किया है। इसमें कई श्लोक में आवश्यक नहीं है तो श्लोक से ही अर्थ निकल जाता है, तो व्याख्या वहां पर नहीं होती है। यहां पर व्याख्या है, मैं व्याख्या पढ़ता हूं, और व्याख्या में श्लोक के जो प्रतीक है वो भी बताऊंगा। तदेतन मतम दूषयति, वो अवतरण हुआ कि नहीं, तो वो पूरे श्लोक में वो दूषण बताया जा रहा है, इसलिए पूरा श्लोक एक ही वाक्य है। निरधिष्ठानम इति के बाद देखो, निःस्वरूपस्य शून्यस्य अधिष्ठानत्व अयोगात् निरधिष्ठानस्य भ्रमस्य अनुपपत्तेः। देखिए मूल श्लोक में आप देखें तो निरधिष्ठान विभ्रांतेः अभावात् ऐसा शब्द है, किंतु व्याख्या में उसकी जगह निरधिष्ठानस्य ब्रह्मस्य अनुपपत्ते है, ये व्याख्याकार ने यह शब्द प्रयोग किया है, वो उसी के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। जगत कल्पना अधिष्ठानस्य आत्मनः, मूल में अभावाद के बाद आत्मना आया कि नहीं, वो ये है आत्मनः। सत्ता, मूल में आत्मनः के बाद अस्तिता है कि नहीं, अस्तिता की जगह ये यहां पर व्याख्याकार ने सत्ता शब्द का प्रयोग किया है। अभ्युपगंतव्या, अब उत्तरार्ध देखो, उत्तरार्ध का व्याख्यान, किंच शून्यवादीनो अपि शून्यस्य साक्षित्वेन, ये जो व्याख्या में शून्यस्य साक्षित्वेन जो शब्द आया वो श्लोक के उत्तरार्ध में शून्यस्यापि स साक्षित्वात्, ये जो श्लोकस्थ जो शब्द है उसको मिला करके शून्य साक्षित्वेन इतना कर दिया व्याख्या में। अवश्यम आत्मा अभ्युपगंतव्यः, तीसरी पंक्ति मूल में, मूल श्लोक में अन्यथा नोक्ति रस्यते ये है, देखो यहां पर तीसरी पंक्ति में देखो, अन्यथा ये जो मूल श्लोक का वो प्रतीक है, अन्यथा तस्य अन अभ्युपगमे अस्य, ये जो है ना मूल में वही अस्य शून्यस्य उक्ति, उक्ति जो मूल में है ना वही उक्ति शब्द है। शून्यत्वम इति अभिधानम ते जो है मूल में अंत में ना श्लोक में अंत में वो ते है। बौद्धस्य तव मते न जो मूल में न है कि नहीं वो अन्यथा के बाद वो ये है ना सिद्धेत इति भावः। तो देखिए प्रथम पंक्ति को अब देखते हैं। देखो प्रथम पंक्ति है निःस्वरूपस्य शून्यस्य अधिष्ठानत्व अयोगात् निरधिष्ठानस्य ब्रह्मस्य अनुपपत्तेः जगत्कल्पना अधिष्ठानस्य आत्मनः सत्ता अभ्युपगन्तव्या। ये पूर्वार्ध को इसमें समेट करके टीकाकार ने इसको इतने लंबे वाक्य में कह दिया। देखो मूल में तो इतना कहा निरधिष्ठान विभ्रांति अभावात्, विभ्रांति निरधिष्ठान नहीं हो सकती है। और शून्यवादी का जो शून्य है कैसा है, निःस्वरूपस्य शून्यस्य। शून्यवादी का शून्य है निःस्वरूप, जिसका कोई स्वरूप ही ना हो उसको कहेंगे निःस्वरूप। यानी स्वरूप से किसी भी प्रकार से स्वरूप से जो रहित है ऐसा जो शून्यस्य जो शून्य है उसमें अधिष्ठानत्व अयोगात। शून्य में अधिष्ठान का योग नहीं हो सकता है, शून्य किसी का भी अधिष्ठान नहीं हो सकता है। शून्य तो निःस्वरूप है, निःस्वरूप पदार्थ में किसी का भी किसी भी प्रकार का वो भ्रांति नहीं हो सकती है। निरधिष्ठानस्य अधिष्ठान का योग नहीं बन सकता। हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है बोलिए। आकाश में कहाँ कल्पना की है पूरे संसार? नहीं नहीं वो अब कारण कार्य कारण परंपरा से आप देखिए, जैसे आपको दिख रहा है वैसा आप मत समझिए। ये तो आकाश देखिए आत्मा से, आत्मा जो है आत्माश्रित माया है, फिर माया से आकाश उत्पन्न हुआ, माया से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज। हाँ तो ऐसे इसमें व्याप्य व्यापक भाव है, आकाश व्यापक है। उसके दसवें अंश में आप पढ़ गए ना, इसको ये चल गए ना आपको अभी पिछले ही प्रकरण में है। दसवें हिस्से में वायु है, वायु के फिर दसवें हिस्से में तेज, इस तरह जो है ना वो परंपरा है। इसमें आकाश खाली जगह है, आकाश का अभाव कहां माना है हमारे यहां? आकाश की तो सत्ता है ही है। और यहां जो बात चल रही है वो तो शून्य की है। शून्य जो है अधिष्ठान नहीं हो सकता है, शून्य में अधिष्ठानत्व का योग नहीं है। सत्तावान पदार्थ में ही अधिष्ठानत्व का योग बन सकता है। जैसे रज्जु है, एक सत्तावान है, वो रज्जु पड़ी हुई है तो उसमें ही सर्प की भ्रांति हो सकती है कुछ सादृश्य से। और शुक्ति सत्तावान पदार्थ है, सत्तावान कुछ पड़ा हुआ है उसमें हमारे मन में चाकचिक्य का संस्कार पहले से पड़ा हुआ तो उससे दोष से हमको वहां पर रजत दिख गई तो रजत भ्रांति हुई, वो साधिष्ठान ही हुई। शून्य में अधिष्ठानत्व का योग नहीं हो सकता है, अधिष्ठानत्व का योग जो होता है वो सत्तावान पदार्थ में हुआ करता है। वहां रजत भ्रांति में शुक्ति पहले से सत्तावान विद्यमान है और रज्जु भी सत्तावान पदार्थ पहले से वहां है। अब यहां ये कहना है शून्यवादी कहते हैं कि ज्ञान ज्ञात्मक जो सर्व जगत भ्रांति से कल्पित है शून्य में, ये उसके कहने में दोष है कि शून्य किसी का अधिष्ठान नहीं हो सकता है। इसलिए निस्वरूप से शून्य से अधिष्ठानत्व अयोगात, उसमें अधिष्ठानत्व का योग ही नहीं बन पाएगा। इसलिए अब जो श्लोकस्थ पद आया, निरधिष्ठान से भ्रम से अनुपपत्ते है। निरधिष्ठान भ्रम जो है निरधिष्ठान अनुपपत्ते है। अधिष्ठान के बिना भ्रम अनुपपत्ते यानी उपपन्न नहीं हो सकता है। तो फिर इतना जो जगत है, इतना ज्ञान ज्ञात्मक जो सर्व जगत है, वो निरधिष्ठान कैसे टिक सकता है? ठीक है, मान लो भ्रांति है तो हमने मान लिया, लेकिन वो जो भ्रांति जो होगी वो निरधिष्ठान संभव नहीं है। इसलिए जगत कल्पना अधिष्ठानस्य, जगत की जो ये कल्पना है उसका कोई न कोई अधिष्ठान अवश्य मानना ही होगा। वो जगत कल्पना अधिष्ठानस्य आत्मनः सत्ता अभ्युपगंतव्या, इसलिए यहां जो जगत की कल्पना हुई है उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। जगत दिख रहा है बौद्ध को भी, शून्यवादी को भी दिख रहा है और वैदिक को भी दिख रहा है। तो जगत दिख रहा है उसका कोई न कोई अधिष्ठान तो बताना ही होगा, शून्य हो नहीं सकता है और अधिष्ठान के बिना ये जगत रह नहीं सकता है। इसलिए वो अधिष्ठान है, वो आत्मा है बस। इसलिए आत्मा की सत्ता अधिष्ठान की सिद्धि के लिए, जगत की जगत रूप भ्रांति की सिद्धि के लिए अधिष्ठान के रूप में आत्मा को ही स्वीकार करना होगा, ये कह रहे हैं। आत्मना सत्ता अभ्युपगंतव्या, आत्मा की जो है सत्ता है वो स्वीकार करनी चाहिए। सिद्ध ये इनका ये कहना है कि जगत ज्ञान ज्ञात्मक जो जगत है वो निरधिष्ठान हो नहीं सकता है और कोई अधिष्ठान संभव नहीं है। इसलिए जो अधिष्ठान है वो उसको हम आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। और इतना जो विशाल जगत है तो अधिष्ठान भी तो देखिए, जितनी भ्रांति जो भ्रांत पदार्थ होगा ना, जितना जितने देश में वो अधिष्ठान भी उतने देश में रहेगा कि नहीं। आपको जो सर्प दिखेगा तो सर्प का जो अधिष्ठान है वो रज्जु, वो भी उतनी लंबी होगी। ये तो नहीं हो सकता कि रज्जु तो लंबी है किंतु उसके एक छोर में सर्प दिख रहा है, दूसरे छोर में सर्प नहीं दिख रहा है, ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए इतना सारा जो जगत है जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई पार नहीं पा सकते। आजकल का जो है जो ज्योग्राफी जो को पूछो, आज तक कोई पार नहीं पाया इस संसार का। तो ये संसार अपार संसार है, तो उतना ही उससे भी अधिष्ठान भी इतना महान होगा कि नहीं बताइए। तो इसलिए अपने आत्मा को भी इतना महान माना है। आकाश मान लो सबसे ज्यादा है, पृथ्वी से ज्यादा जल, जल से ज्यादा तेज, तेज से ज्यादा वायु, वायु से ज्यादा आकाश, आकाश से बड़ी माया, और माया से भी जो ब्रह्म है वो इतना विस्तृत है। इसलिए अभी आएगा अणोरणियान महतो महियान, जो अणु से भी अणु है और महान से भी महान है वो आत्मा। इसलिए आत्मा अभ्युपगंतव्य। अन्यथा संक्षेप से कर लेते, अन्यथा यदि तुम नहीं मानो, तस्य अनु अभ्युपगमे, अन्यथा का अर्थ है तस्य अन अभ्युपगमे, तस्य से लेना है आत्मनः। अधिष्ठान रूप आत्मा का तुम स्वीकार नहीं करोगे, अन्यथा से अभिप्राय है, तस्य अन अभ्युपगमे, उसको तुम अधिष्ठान के रूप में तुम स्वीकार नहीं करोगे, तो अस्य अस्य यानी ये जो शून्य से उक्ति, अस्य उक्ति यानी शून्य से उक्ति, तुम ये जो कह रहे हो कि शून्य ही है, तो उक्ति यानी शून्यत्वम इति अभिधानम, शून्यत्वम ऐसा जो अभिधान या कथन है वो कथनम, ते यानी बौद्धस्य तव मत, हे बौद्ध तुम्हारे मत में, न यानी न सिद्धेत इति भावः, शून्यत्व का अभिधान ही तुम्हारे साक्षी को तुम नहीं मानोगे तो शून्यत्व का विधान ही नहीं बन पाएगा। इसलिए अधिष्ठान रूप से और साक्षी के रूप में आत्मा का स्वीकार अवश्य करना होगा। ये हो गया 76 का श्लोक व्याख्या भी इस तरह से हो गया। ओम।